Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde el programa Galegos No Vais. Sean ustedes bienvenidos. Aquí estamos su equipo completo. Esperemos que hoy sea un programa aceitado. Pienso que sí. Así que vamos a presentar el grupo que estamos hoy aquí, que allí en las vías de son, pues tenemos a nuestro amigo y compañero Damián. Muy buenas tardes, Damián. Muy buenas tardes. Y hay que meu carón, como siempre, pues Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes, Armando, querida audiencia. Bienvenidos. Este que nos fala, pues Armando Fernández. Vamos con esos enderezos que tenemos aquí, que nos pueden seguir a través de Facebook. Después también tenemos un blog aquí, galegosnovais.blogspot.com. E también tenemos un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Yo teléfono que es 93-654-1400 y yo 93-654-1500. Ya saben, a través de Facebook pues podemos mandar mensajes, hacernos peticiones, en fin, todo lo que quieran. Ustedes ponen Galegos Novais, ya sale ahí en la pantalla. Así que, señoras y señores, vamos a comenzar el programa con algo de música que Eli y Damián, pues, no estén preparadiña. Así que, Damián, dale play. Hola, banda filarmónica, tocando en mi rua, farabando mi amor a soprar. Pues mira, una peza que dice fom, fom, fom. ¿En qué? De Olinda. Solo falta meu nome suspirando aos meus ouvidos. Toda a gente fó, fó, fó, fó, sabe, dizem o que eu digo. Que tua fó, fó, fó, fó, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco fó, fó, fó, fó, e meu coração rendido só responde fó, fó, fó, fó, com ternura e carinho. Os meus pais já me disseram: ó, filha, não sejas louca, que as variações de Gombert, Glenn Gould, que são boas. Mas a música erudita não faz grande efeito em mim. Não sei se bem gosto da vista da Gulbenkian no jardim. Toda a gente fó, fó, fó, fó, só dizem o que eu digo. Que tu fó, fó, fó, fó, fó, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco fó, fó, fó, fó, e cada letra sinos. No meu peito fó, fó, fó, fó, a tuba é que me dá ritmo. Gozam as minhas amigas com meu gosto musical, que cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos champas e discotecas. Não entendo pipa, pop, e que é top, é uma seca. Toda a gente fó, fó, fó, fó, só dizem o que eu digo. Que tuba, fó, fó, fó, fó, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco fó, fó, fó, fó, e às vezes não. Quando a tuba não toca, diz aquele continua, que em vez de beijar ele sopra. Toda a gente fó, fó, fó, fó, só nos dizem o que eu digo. Que a tuba fó, fó, fó, fó, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco fó, fó, fó, fó, e a favela que eu sigo. Se o amor é fó, fó, fó, fó, que se lixa o romantismo. Bueno, pues vamos co primeiro comunicante, co noso correspondente, pois do Deporte Galego. Do Deporte Galego. Sí, señor. Así que vamos a falar con Abel. Abel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Abel, aquí estamos. Tentando dar ya información a nuestros oyentes, gracias a ti, das novidades deportivas que bueno, se remataron dos, bueno, una, a otra está a punto. Exactamente. Bueno, vamos alá, a ver cómo fue eso. Pues sí, ahora, bueno, esta é a primeira semana que bueno, que teñen os xogadores da primeira división dos equipos galegos, pero ainda hai equipos galegos que están xogándose, algúns non moito e outros bastante. Sí. Entonces, imos comentar un pouco como está a cousa, sobre todo co Lugo, que ainda queda unha xornada a la segunda. E logo, como vimos comentando, pois os play-off de ascenso. Sí. Que xa comentamos as todas semanas. Sí, sí, moi ben. Pois veña, comezamos pues, entonces co remate da primeira división, non? Sí, bueno, a primeira división, como xa decimos, xa tan os equipos bueno, de vacacións. Ahora pois xa comenzará o baile de fichaxes e demais. Sí. Bueno, aí estaremos pendentes de como lleva os xogadores dos equipos galegos, pero comenzaremos falando do que ainda tan xogo, que é a segunda división. Ajá. Como representante galego, pois do Lugo, que ainda que non ten moito por xogarse, pois xa certificou a permanencia. Sí. Queda lle o último partido este domingo no campo do Girona. Ah, sí. Ven aquí a Girona. Sí, sí. Venen aquí para terras catalanas para despedir a temporada. Muy bien. Bueno, xa comentábamos a semana pasada tamén, bueno, que tampouco xogábanse nada, pero xogou co Albacete. Ajá. No último partido no Anxel Carro. Empataron 1-1 no que foi a despedida de Quique Setién, que foi o entrenador do, bueno, ainda é do Lugo durante, bueno, nas últimas 6 temporadas. Foi un pouco a despedida, un pouco agridulce, porque non conseguiron gañar, pero bueno, un empate. Como decíamos, pois esta semana o Lugo visitou Girona, bueno, intentando tamén conseguir algún punto que non conseguiron en todos os partidos que xogaron en Montilivi, no campo de Girona. Pero a ver se poden despedir ben o que foi, como si xa decíamos, o entrenador estos últimos 6 anos, que conseguiu ascenso a segunda e demais. A ver, vai a ser difícil porque o Girona xogase moito, non? Nesa competición, o sea, nese partido, o feito de que si el gana é capaz de participar na posible entrada en primeira división, non? Sí, o Girona se gaña, pois terá o ascenso directo a primeira división. Claro. O Lugo, a verdad que terá un partido difícil, pero bueno. Vale. No fútbol coa sempre se pode. De que xa non peligra a súa plaza cando ven en segunda, e coa intención de conseguir a victoria para despedir tanto a xunta directiva como o entrenador. Sí, muy bien. Porque, bueno, como xa comentamos, é un pouco un tema máis extradeportivo, pero confirmou xa a compra das accións por parte do Tino Saqués, que será o novo propietario. Ten previsto o luns 8 de junio hacer unha rueda de prensa para bueno, falar un pouco do proxecto que ten. Coméntase que sustituirá no novo aquillo Luis Milla, que era o entrenador da selección sub-21. Sí. Bueno, o lunes farán a rueda de prensa e veremos a ver que camiño toma o Lugo de cara á próxima temporada. Muy bien. Veña, máis cousas entón. Pois tamén comentábamos o ascenso á segunda división do Ferrol. Ajá. Estaba aí pendente, sí. Sí. Perdón. Pois xogaron, bueno, como xa comentamos, a ida no campo do Racing de Ferrol, gañou o Racing 1-0, a volta foi este domingo, empataron a 1, co que o Racing de Ferrol pasa a siguiente ronda. Muy ben. Por tal de conseguir, pois eso, o ascenso á segunda división. A segunda división. Enfrentarase os días 7 e 14 de xunio contra o Huesca. Muy ben. A ver. O Huesca que, bueno, é o campeón do grupo 2 da segunda división B, o sea que é un... Caray. Sí, teno difícil, non? Un pouco máis máis complicado, pero bueno, coa ilusión de poder subir a División de Plata. Sí, sí. Supoño que o Racing de Ferrol poda facelo ben. O primeiro partido, como decimos. Esperemos. Está ben. Sí. É o 7 de junio. Uh-huh. Xogan primeiro en casa e logo visitan o 14, como decíamos, ao campo do Huesca. O campo do Huesca. Uh-huh. Estes mismos días, o 7 e o 14, xogará tamén o Pontevedra contra o Manzanares no playoff por ascenso á Segunda División B. Uh-huh. A Terceira División. Bueno, nestes mesmos días xogará a fase, logo quedaránlle un par de fases máis, pero tamén pode ser interesante seguir como vai o Pontevedra, a ver se si pode ascender de categoría. Vale. Uh-huh. Unha nova máis, unha cousa. Aportacións do deporte galego as categorías máis altas. Moi ben. Despois do básquet, non? Vas a falarnos agora. Quería acabar un poquín co fútbol galego tamén, pero sí. Unha imaxe que non é tan... Que non é a máis correcta. Non. Veña. É unha noticia de última hora. Estaban enfrentándose o Corcubión e o Muxía. Sí. Bueno, hubo invasión de campo por parte de los aficionados de Muxía. Sí. Bueno. Pasáronse. Sí. O típico, ¿no? As típicas imágenes que no nos gusta ver la televisión. Sí, sí, sí. De invasión de campo, de agresión o árbitro. Sí. Bueno, pues ahora dictaminouse que o Muxía terá que xogar dos partidos a porta cerrada. Claro. Estos de ascenso. Bueno, é unha imaxe do fútbol galego que non nos gusta, pero que non é porque se xa galego, é unha imaxe que non nos gusta do fútbol en xeral. Sí. Pero que coincidiu que foi en Muxía, vamos. Pero vamos, que xente así, lamentablemente, hai en todos lados. Ademais, a ti que tamén estuveches así nos campos pequenos, xogando, pois, virías algunha cousa tamén. Sí, bueno, exaltación, xa comentamos, ¿no? Que, bueno, estive tanto como entrenador como de xogador, tamén tocou me vivir algunha experiencia así. Sí. La verdad que non ten nada que ver co fútbol, pero... Sí, claro. Pero son, é inevitable a veces. Son excesos que non compre que se repitan en ningún sitio, non? Esperemos. Tanto que sexan galegos como que sexan de outro tipo. Moi ben. E a queñe toca a recibir case todos os paus, na primeiro lugar é o árbitro. Pois sí. Sí. Que a veces olvídase do difícil que é o traballo dun árbitro. Sí, sí. Pois sí. Pero bueno, para olvidar un poquinho esto, comentando tamén un pouco o a diferencia da aficiois, vale? Imos falar do que é o ascenso á Liga Endesa. Ajá. Que xa vimos comentando de baloncesto. Sí. A semana pasada deixábamos que, bueno, a final entre o Club Ourense Baloncesto e o Club Baloncesto Breogán iba 1-1. Xogaron os dous primeiros partidos en casa do Ourense. Uh-huh. E marcharon a Lugo, pois eso, con un empate a 1. Uh-huh. Pois ben, acabaron estes partidos, o sea, xogaron os dous partidos de Lugo e seguían empatados 2-2. Gañou o primeiro o Breogán, o segundo o Ourense Baloncesto. Uh-huh. E xogouse o martes o quinto partido definitivo para saber quen era o final o campeón, vamos, a Liga Endesa. Sí, sí. O Club Ourense Baloncesto ganou este partido 91-65. Ahora, ese era o próximo equipo na Liga Endesa. O sea, que o Club de Ourense, non? Club de Ourense Baloncesto. Sí, estivo apretadiño porque tiveron que forzar, como dicemos, o quinto partido, sí. Pero ao final Ourense, pois, neste quinto partido ante a súa afición, ganou un 91-65 e conseguiu, pois, claro, o ascenso á Liga, sí, a Liga, sí, Endesa, sí, sí. Uh-huh. A primeira división. Bueno, pois, ala, a ver se si somos capaces de disfrutar con esta nova aportación do básquet galego desde Ourense, que parece ser que aí, bueno, chegarán aí o Madrid, o Barça, o Juventud, o sea, ACB pasará por o pazo de Ourense, non? Sí, terá dúas paradas o ano que ven en Galicia. Uh-huh. Esperemos que faga unha boa temporada e iremos seguindo. Moi ben, moi ben. Pues ala, a felicitarlos por la nosa parte, non? Exacto. Moi ben. Algúnha cousa máis? Pois pendentes de, como xa dixemos, do Ferrol, dos fichaxes, sobre todo dos play-off. Iremos comentando un pouco estas semanas como van, deixando suerte os equipos para ver si poden conseguir os objetivos. Moi ben. Exactamente. Veña, que agradecemosche moitísimo a túa colaboración Que bueno, que pro xoves que ven, pois seguimos aí, esperamos verte na festa de Can Mercadé, deste fin de semana. Pois tiña intención de pasar. Vale. Bueno, saludar aquí o que coincide un pouco coa final da Champions e demais, pero encontrarei seguro un momento para pasar. Tes que topar un momentiño para acompañar o noso presentador, que sei que xa ten cartel de entrada. O, sabes que vai ser o presentador de toda esa festa, casi, por así decirlo? Don Armando Fernández. Xa. Pois, polo tanto, acompañalo polo menos a beber un garro de viño. Ou unha clarita, como dí. Unha clarita. Ali estaremos seguramente. Moi ben. Bueno, Albert, e trae o teus pais tamén, que veña. Veña. Unha aperta moi grande. Outra para vos. Veña. Igualmente, moitas Abel, gracias, Te lo guiño. Hasta logo. Pois despedimos a Abel con unha peza de Rosalía que dice: eu levo unha pena. Gigantesco, que só verbo brama cando move o vento como anun.